رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دوسری روایت ہے, سبع یجرى للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته. سات چیزیں ایسی ہیں کہ انسان قبر میں پڑا ہوتا ہے لیکن اس کے نام اعمال میں اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے. من علم علما, جو کسی کو علم سکھا دے, کسی کو کوئی دین کی بات پڑھا دے, وفی روایت اخرى ونشر, اور دین کی نشر و اشاعت کا سبب بنے, نشر و اشاعت کرے. او اجرا نہرا, اور لوگوں کو پانی, لوگوں کی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہر بنوا دیتا ہے. او حفر بئرا, یا گھریلو استعمالات کے لیے کنویں کا بندوبست کر دیتا ہے. او غرس نخلا, یا وہ شجر کاری کرتا ہے. او بنا مسجدا, یا اللہ کی عبادت کے لیے, مسلمانوں کی آسانی کے لیے مسجد بنا دیتا ہے. او ورث مصحفا, یا وہ قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑتا ہے. بازار میں گیا, نیت کیا ہے؟ قرآن مجید خریدا, گھر میں رکھتا ہوں, خود بھی پڑھوں گا, گھر والے بھی پڑھیں گے, مسجد میں رکھتا ہوں, کوئی مسجد میں آئے گا تلاوت کرے گا. او ورث مصحفا, او ترک ولدا صالحا يستغفر له بعد موتی, یہ اپنی اولاد کی تربیت نیک کرتا ہے, اس کی وفات کے بعد یہ بچہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں بھی اجر لکھتے ہیں, اور اس دعا کی وجہ سے اس کے درجات بھی بلند ہوں گے.